hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd pokazuje tarczę antykryzysową. To ma być ponad 210 miliardów złotych wsparcia dla firm w związku z koronawirusem. Egzaminy trzeba będzie przesunąć, jeśli przerwa w szkołach potrwa dłużej niż do świąt wielkanocnych, mówi o tym szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Powiemy też o tym, jak odwiedzać zamknięte muzea i jak Polskie Radio wspiera polskich artystów. Dopłaty dla przedsiębiorstw w kryzysie, jednoosobowych firm oraz osób zatrudnionych na tzw. śmieciówkach. Oprócz tego ulgi w płatnościach i kredytach oraz zwalczanie nadmiernego podnoszenia cen. Prezydent i premier przedstawili plan tzw. tarczy antykryzysowej dla gospodarki na czas walki z koronawirusem. Pakiet ma być warty 212 miliardów złotych. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Karolu, co dokładnie zaproponowali prezydent i premier? Najważniejsza jest zapowiedź dofinansowań. W przedsiębiorstwach, które odnotowały straty z powodu koronawirusa, państwo może pokryć 40% wynagrodzeń pracowników do poziomu średniej pensji. Więcej czasu będzie też na opłacanie podatków. Płatność ZUS-u firmy będą mogły dodatkowo rozłożyć na raty. Dofinansowanie mogą też otrzymać odcięte od dochodów jednoosobowe firmy i osoby zatrudnione na tzw. śmieciowe umowy do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Rząd w ramach tego pakietu chce również zwalczać nadmierne podwyższenie cen, uruchomić inwestycje w infrastrukturę i sektor medyczny oraz stworzyć zabezpieczenie dla środków, które znajdują się w depozytach. Według premiera Mateusza Morawieckiego wszystkie te działania tworzą wspomnianą tarczę antykryzysową. Dla obrony społeczeństwa przed bezrobociem, dla obrony przedsiębiorców przed gwałtowną falą bankructw. Andrzej Duda podczas konferencji podziękował służbom i apelował o stosowanie się do ich zaleceń. Jak dodał, kryzys objął cały świat, więc Polska w najbliższym czasie nie może liczyć na wsparcie z zewnątrz. To jest program, który zakłada, że radzimy sobie sami, że radzimy sobie kompletnie bez żadnej zewnętrznej pomocy, z jednoczesnym osłanianiem naszego sektora finansowego. Prezydent zapowiedział też, że zwróci się osobiście do prezydenta Chin, Xi Jinpinga, o dostarczenie większej ilości sprzętu medycznego. Wiem, że bardzo wiele placówek medycznych zgłasza niedobory, mówił prezydent. A relacjonował Karol Surówka. W Polsce zakażonych koronawirusem jest 246 osób, spośród nich 5 zmarło. Jeśli przerwa w szkole będzie przedłużona dalej niż do świąt wielkanocnych, to egzaminy trzeba będzie przesunąć. Tak mówił w Polskim Radiu 24 szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jak dodał, na razie nie ma konieczności zmiany tych terminów. Zaznaczył jednak, że kwestia przesunięcia egzaminów nie jest skomplikowana technicznie. Wszystkie harmonogramy są powyznaczane. Powyznaczana jest cała ścieżka tego, jak ten egzamin przebiega, kiedy jest sprawdzany, kiedy są przekazywane dokumenty uczniom. W zależności od tego, o ile to przesunięcie byłoby konieczne, jeżeli byłoby konieczne, no to wówczas trzeba by było odpowiednio modyfikować całą ścieżkę, albo skracając pewne terminy, jeżeli to jest możliwe, albo być może wydłużając rok szkolny. Egzamin ósmoklasisty potrwa od 21 do 23 kwietnia, a matury rozpoczynają się 4 maja. Prawo do zmiany harmonogramu roku szkolnego, a co za tym idzie terminów egzaminów, daje ministrowi edukacji specustawa. Tak jak szkoły, dla zwiedzających zamknięte są muzea, ale one też działają w internecie. Do siebie online zaprasza m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie. Najprościej oczywiście jest obserwować nasz profil na Facebooku. Tam codziennie pojawiają się posty poświęcone dziełom sztuki, artystom. Muzeum Narodowe w Warszawie należy do czołówki polskich muzeów, które na poważnie rozpoczęły wiele lat temu proces cyfryzacji zbiorów. I dzięki temu na portalu cyfrowe MNW możecie Państwo podziwiać zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości. Dawno temu rozpoczęliśmy również współpracę z Google Arts and Culture i dzięki temu możecie odbyć wirtualny spacer po 5 wystawach tematycznych. Mówił pełniący obowiązki dyrektora muzeum Łukasz Gaweł. Więcej polskiej muzyki w Polskim Radiu. To wsparcie dla wykonawców, którzy z powodu koronawirusa zawiesili koncerty. Więcej polskiej muzyki jest już na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ponadto gramy piosenkę Apel o pozostanie w domach, do której słowa napisał trójkowy dziennikarz Kuba Strzyczkowski, a muzykę skomponował mistrz gitary Dariusz Kozakiewicz z grupy Perfekt. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu.

No i trzymamy wszyscy kciuki, żeby męskie granie w tym roku odbyło się. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. A przed nami rycerze Andrzeja Wajgórskiego, Hej, szable w dłoń. Chociaż znając już naszych rycerzy bardziej, pasowałyby do nich kielichy. Zresztą nieważne, ważne, aby było wesoło. Rycerzy trzem, Ketli Hołodyjowski za głowa, krewni nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, tak jest. In rycel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć Tuchaj Bejowicza. Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze. Pan Muszalski ciągnie te swoje opowieści, jakoby kura, a my przez to walkę z grasantem całkiem żeśmy zaniedbali. No, aż pan hetman osobiście przyjechał, żeby nas obsztorcować. My zaraz ruszamy, panie hetmanie. No pan Muszalski skończy wreszcie nam mówić o onym swoim dydiuku. No kończysz pan wreszcie, panie Muszalski. No właśnie. Tak więc mówiłem poprzednią razą, iż pochańcy sprzedali nas obu na galerę. Tak, mówiłem. No właśnie, no mówżesz waź, jak to jest na tych galerach. Bo jedni mówią, że tak, inni znowu, że siak. No cóż, panowie, no dla mnie to bomba. Jakże to opowiadali, iż to sroga mordownia. No, robota bez wątpienia ciężka i człowiek jednak w pewnym sensie przykuty jest do miejsca pracy. No, ale dzięki temu fluktuacja załogi minimalna. Na chominę. Pan hetman tam mówi? Pan hetman mówi, że to bardzo ciekawe. Tak, może u nas próbuje. No gadaj, Waś, a zarobki jakie? No, zarobki może nie największe, ale przynajmniej stałe i proszę panów, w dewizach. Poza tym, jedzenie podstawiają pod sam nos. Opala się człowiek przez cały dzień, gdyż weźcie panowie pod uwagę, iż galery kursują po Morzu Śródziemnym. Ej, tam żyć, nie umierać, co? Ciechaj, Waś, niech pan Muszalski kończy. No co tu kończyć? No faktycznie, żyć, nie umierać. A mówiłem. Kondycji człowiek nabiera i czerwonych ciałek krwie. No, a jakie ma się muskuły? O, spróbujcie. A jeszcze ja to. Jedyny mankament, mości panowie, to ten, tak? Iż czasami kapitan chce się przejechać na nartach wodnych, no co jest jednak dosyć męczące. Co pan hetman się pyta? Pan hetman się pyta, czy czasem was rozkuwali? No niestety tak, no i przez to właśnie straciłem tę robotę. Jakże to? Przez to rozkuwanie? No tak, bośmy obaj z Didiukiem powiedzieli kapitanowi, iż nie życzymy sobie żadnego rozkuwania. No coś zasiedzi, prawda? A on na to, że musimy, bo przepisy BHP powiada, tak nakazowują, na co Dydiuk mu powiedział, gdzie on ma te przepisy. A gdy kapitan chciał sprawdzić, czy w samej rzeczy, gdy się zaczęli szamotać, widzicie panowie, wtedy nasze łańcuchy, no tak niechcące, owinęły się panu kapitanowi wokół szyi. Tak, no i zaraz wyduchażone. Przebóg, co ja wygaduję. Nie wyduchał żona, jedno wyżonął ducha, wskutek czego musieliśmy uciekać. Aha. Tak. No i znowuż jestem we miłej stanicy między swymi. Nic innego, jeno trzeba na galerę. Otóż to, musimy się jeno dowiedzieć, kto przyjmuje zapisy. Taką mniemam, że zapewne Orbis. Nie wiem, czy nie gromada. Ale skądże? Toż to nie w czasy, panowie, no posada, proszę pana. Co pan hetman tam prawi? Słusznie prawi, to trzeba załatwić przez pagard, koledzy. Przecież my artyści, no hajże do pagardu. Szable w dłoń, panowie. Niedobrze. Jakowaś oficjalna delegacja chrebtiów ma odwiedzić. Niedobrze, bardzo. Trzeba będzie znowu świeże tynki zakładać i to nie byle jakie, takie, które i ze dwie niedziele by się trzymały na ścianach, bo nie wiadomo, jak długo takowa delegacja siedzieć u nas może. Otóż to, proszę pana. Także samo na wierzchnię trzeba wozem końskim załatać i po wierzchu zamalować we kolorze asfaltowym. A czy możesz pan, panie komendancie, spuścić się przed nami z tajemnicy i powiedzieć, cóż to za delegacja? Niechętnie, proszę pana, ale mogę. Owoż, pisze mi pan hetman tak. Mój wielce miły panie Wołodio. On sobie sam tak dodaje. Zaraz powie ozdobo całego rycerstwa. Ozdobo całego rycerstwa. I mój, proszę pana, osobisty przyjaciel. Tak, panie Michale, znamy. Któż wtedy przyjeżdża? Na Wirag i Anardraci. Wasz mu się zakaszlałeś, czy co? Nie. Jeno, odczytałem nazwiska. Jakże wtedy one brzmią? Na Wirag i Anardraci. Czy są to być może Komancze? Nie, to mogą być, wiecie, Serbo-Chorwaci, względnie Kucowo-Łosi. Tak, ewentualnie również Baszy Bożukowie, synajscy mniejsi. Ale skądże, proszę pana, ale skąd? Na Wirag jest delegatem patriarchy Uzmiadzińskiego. Tom go czekał. Zaraz, a kto to jest ten patriarcha? Nie wiem, proszę pana, kto to jest, ale to właśnie on oddelegował pana na Wiragha. Tak. A ci, jakże im tam ci tramci? Anardraci są to biegli teologowie z Kaffy. Ale czy oni, wisz pan, biegli z Kaffy Kolumbijki, czy może z Kaffy Brazylijki? Otóż to, a poza tym dlaczego biegli, jeżeli mogli jechać? To dziwne, to są rzeczy i niezbadane i nie nam je rozstrzygać. Każdym razie podczas inspekcji porządek we stanicy musi być, jak również atmosfera życzliwości i umiarkowanego humanizmu. Luśnia! To jest! Żeby mi we stanicy było schludnie i przyjemnie. Rozkaz zarakarze dragolom umyć nogi. Nie. Wystarczy, jeżeli biechcie zmienią, i to niechże czynią na otwartym stepie, żeby mi natomiast wszyscy byli uśmiechnięci. Tak jest, według rozkazu. Niech jeno, które spróbuje mi się nie uśmiechać. Poza tym, słuchaj, Luśnia, ściągnij, już wreszcie spala tego starego Rezuna, bo on ma takową minę, jakby był z czegoś niezadowolniony. Rozkaz! Nasadzę nowego, który ma łaskoć. Tak. A w ogóle, proszę panów, atmosfera ogólnej gotowości. Otóż to. Udajemy, proszę pana, czujność. Szable w dłoń! Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Hajda na koń! Pokażemy się godni epoki, epoki ruch. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy! Uszy to często najważniejsza część ciała, zwłaszcza dla słuchaczy, ponieważ im są większe, tym lepiej słychać. Duże uszy są też powodem do dumy, tak jak w piosence do samodzielnego nucenia w wykonaniu Macieja Zębatego. A po piosence zapraszam na felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Zawsze chciałem troszeczkę za mały, zawsze byłem troszeczkę za młody. Moje ciało wrzucam do wody, choć na wadze stracić nie chciałem. Odrobinka chlebusia z maselkiem, wody szklanka, słoiczek musztardy. Turystycznej przyczepie pod Ełkiem jodłem żywot surowy i twardy. A uszy miał ogromne, muskularne, uszami mógłby, gdyby chciał. Niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy miał. Dziwne uszy miał. Kiedyś późnym wieczorem w przyczepie na podłodze siedziałem samotnie. Uszy miałem zziębnięte, wilgotne, choć w przyczepie właściwie najlepiej. Wtem zapewne zbłąkana panienka weszła ufnie, naiwna, bezgrzeszna. Zapytała, którędy do Ełka. Popatrzyła, pobladła, odeszła. Bo uszy miał ogromne, muskularne, uszami mógłby, gdyby chciał. Niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy miał. Dziwne uszy miał. Dziwne uszy miał. Zaszumiało mi w uszach wzgardzonych, gdy odeszła to Ełka panienka. Trudno była taka maleńka przy mych uszach śmiertelnie zranionych. Przed przyczepę wyszedłem zieloną, właśnie zerwał się wicher wieczorny. Nastawiłem me uszy pionowo i pomyślałem, a może mnie porwie. A uszy miał ogromne, muskularne, a adekwatny wicher miał. Niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy miał. Dziwne uszy miał. Dziwne uszy miał. Nie takie znów dziwne. W 80 podróży dookoła świata. Nurkowanie zdominowało moje podróże na ładnych parę lat. Wspominając je, często trudno mi oddzielić pierwsze wrażenia z tych pierwszych nurkowań od następnych. Pamiętamy zdarzenia szczególne, przeżycia ekstremalne. Rafy koralowe są dosyć podobne, choć te w Morzu Czerwonym czy Karaibskim należą do najwspanialszych. Ciekawe, że rafy występują prawie wyłącznie na wschodnich wybrzeżach kontynentów. I nie jest to fenomen, który potrafię wytłumaczyć. Zatem nurkujemy, wypuszczamy powietrze z kamizelki i swobodnie opadamy w głębie. Zwykle w pierwszych minutach staram się opuścić maksymalnie głęboko, aby następnie powoli dążyć ku górze i móc zobaczyć jak najwięcej, jednocześnie zapobiegając nadmiernemu stężeniu azotu w żyłach. Widoczność zależy naturalnie od pory dnia, nasłonecznienia, czystości wody. W Morzu Czerwonym przejrzystość jest doskonała. Tymczasem wraz z głębszym zanurzaniem ubywa kolorów. Jakbyś pozbywał się kolejnych warstw barwnej kalki. Na głębokości 30 metra robi się wręcz szaro. Czujesz się jak wewnątrz starej fotografii. Napisałem kiedyś takie opowiadanie i mistrzowsko przeczytał je Tadeusz Włodarski. Robi się chłodniej. Czujesz nastrój późnego zmierzchu, widzisz cienie większych ryb, które oddaliwszy się o parę kroków, znikają jakby w niebycie. Trzymając się ściany, powoli ruszasz do góry, podziwiając całe bogactwo przyrody. Zachwycają ogromne gorgoniany, przypominające na sztywno wykrochmalone koronki. Zdmywa rozmaitość gąbek wszystkich możliwych kształtów, ukwiały, ogórki morskie, no i korale. Im wyżej, tym ich barwy stają się bardziej intensywne. Ówdzie z koralowych jaskiń wylewają się rzeki piasku. Najzabawniejsze, że większość tych związanych na stałe z podłożem istot przynależy do świata zwierząt, nie roślin. Dookoła pomykają całe ławice mniejszych i większych ryb. Nurkujesz między nimi, ale żadnej nie udaje ci się dotknąć. Najciekawsze okazy trzymają się blisko dna. Chyba, że załoga wyrzuca jadalne odpadki ze statku i wtedy wokół stępki powstaje prawdziwa zupa rybna. Czasem, jak w przypadku płaszczek, spoczywają one przysypane piaskiem, tak, że widoczne są jedynie ich oczy. Podpływasz bliżej, wypryskają spod ciebie jak torpedy i nikną w szaro-błękitej mgle. Wraz z rosnącym doświadczeniem zauważasz coraz więcej i już nie musisz czekać, aż instruktor pokaże ci, na co masz zwrócić uwagę. Cudem unikasz dotknięcia toksycznej ryby kamiennej, która potrafi doskonale stapiać się z podłożem, pod nawisem skalnym udaje ci się wypatrzeć pełną kolorowych wypustek bajecznie piękną rybę lwią. Chwilę potem nieomal dotykasz wplecionego w skałę wężowego cielska ogromnej zielonej mureny, która wyszczerza ku tobie swój paskudny zębaty pysk. Z historii starożytnej przypomina mi się opowieść o Lukullusie, który trzymał takie potwory w domowej sadzawce, karmiąc je ciałami niewolników. Dla ubarwienia anegdoty zrobiłem jej bohaterów chrześcijanami. Właściciel przez cały tydzień karmił mureny niewolnikami, ale w piątek z racji postu role się odwracały i to niewolnicy spożywali mureny. To była powtórka z rozrywki, którą przygotował Łukasz Szwed. Minęła 13:30, a na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia grupa Kult. Niebieskie dżinsy i słomiane kapelusze, wodospad słońca, chmur, poduchy, złoto kul, codziennie plecak pełen całkiem nowych wzruszeń. Królowa życia i król. Na taflach jezior trzepotanie białych żagli, śnieg zimą w chórach, latem lepsza morska sól. Czy dzień, czy noc, nic oprócz pragnień ich nie nagli. Królowa życia i król. Dla zdrowia czasem splin, patykiem pisanych win, odtrącaj szyjkę i skór. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i król. Zwycięstwa pierwsze i przegranych pierwsza gorycz, młotanie spraw jak rajdy bilardowych kul. Coraz mądrzejsze życia podłapują wzory. Królowa życia i król. Najtrudniejszych w życiu rozmów ostre słowa, jakoś to załatw, dla higieny weźmy ślub. Choć trochę głupio było, trudno dopasować. Królowa życia i trup. Na szczęście brak pamięci, jakoś tam trzeba kręcić, po prostu we mnie się wczuł. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i król. Pofartowało się zupełnie niesłychanie, gablota mota na opony wstęgę szos, i skórą kurtek świecą w środku jak Marsjanie. Królowa życia i boss. Jak człowiek wygra, to dopiero ma coś z życia. Naprawdę czuję, jak wariuje w żyłach krew. Układy takie, że no wprost nie do odbicia. Królowa życia i szef. Coraz mniej jawy, coraz więcej alkoholi. Od barnej korn, powieki, oczom, duszy stól. Oboje wiemy, jak samotność nocą boli. Królowa życia i knów. Wódeczka raz poświta, pod czaszką kaca skrzyta. Wszystko załatwi ten ból. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i królowa życia, królowa życia, królowa życia i królowa życia, królowa życia, królowa życia i królowa życia i król. Zespół Kult. A przy naszym telefonie jest pan Wiesław Komasa. Dzień dobry. Dzień dobry. Znakomity reżyser teatralny, filmowy, aktor. Panie Wiesławie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o panu Emilu Karewiczu. I pan jako twórca przede wszystkim związany z teatrem być może pokaże troszkę inne oblicze pana Emila, którego my wszyscy kojarzymy przede wszystkim z Hermanem Brunerem, a przecież to był aktor teatralny, który zagrał w wielu spektaklach. No tak, na pewno tak. To był ten typ aktora, który miał bardzo silną osobowość, miał też takie charakterystyczne rzeczy, które tworzyły jego indywidualność, jak twarz bardzo wyrazista, jak głos bardzo charakterystyczny i przypisany tylko jemu. Muszę przyznać, że nie grałem nigdy z panem Karewiczem, natomiast zrobił na mnie ogromne wrażenie w Krzyżakach. Jako Jagiełło, byłem wtedy młodym człowiekiem, to był szał. Szał na ten film. Na Krzyżaków się chodziło kilkanaście razy i jego postać bardzo mocno mam zapamiętaną i robiło się wtedy takie porównania idealnych odtwórców ról w tym filmie, to znaczy ludzi, którzy byliby najbliżsi twojemu wyobrażeniu. I postać stworzona przez pana Karewicza była w moim odczuciu idealnym wizerunkiem Jagiełły. I w związku z tym nawet później jego ta popularna rola w Brunonie nie odebrała mi wizji Jagiełły z Krzyżaków. I po latach już bardzo wielu, kiedy pan Karewicz był już starszym człowiekiem, sytuacja zdarzyła, że jechaliśmy razem na Woronicza do jakiegoś programu i popatrzyłem na pana Karewicza i zobaczyłem tylko i wyłącznie Jagiełłę. I pomyślałem sobie, że coś, jeżeli jest wyjątkowego, to zostaje na zawsze w pamięci. I nawet dzisiaj rano, kiedy dowiedziałem się o tej smutnej wiadomości, pomyślałem, że dobrze jakoś się zdarzyło, że miałem okazję jeszcze podziękować mu za tę wielką rolę, którą stworzył w Krzyżakach. Panie Wiesławie, jeszcze chciałbym do tych jego charakterystycznych ról nawiązać, bo to nie był tylko król Władysław Jagiełło, ale również grał hetmana Wielkiego Koronnego w filmie Nalszycz Wiedniowi. Grał na przykład Józefa Stalina w Generale Berlingu, czy też na przykład taką bardzo charakterystyczną i moją, nie ukrywam, ulubioną postać, jaką kreację właściwie, jaką stworzył pan Emil Karewicz, czyli tatka warszawiaka w Bazie Ludzi Umarłych. To są wszystko takie bardzo mocne postacie, wyraziste. I różnorodne, tak. Bardzo różnorodne, co świadczy też o tym, że warsztat aktorski pana Karewicza był ogromny i różnorodny, że umiał przechodzić i stwarzać życie postaci z różnych grup społecznych, bo potrafił być i królem, potrafił być i prostym człowiekiem. No w każdym razie to jest jedna z takich najbardziej zaznaczonych twarzy filmowych, które przechodziły przez ekran i na których, których mogła oglądać grupa następnych bardzo pokoleń, co to był aktor pokoleniowy, jeżeli chodzi o widzów. To się zdarza rzadko i to jest wielkie osiągnięcie aktora. Na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie. Gdyby pan miał studentom, którzy dzisiaj studiują w szkołach aktorskich, pokazać postać Emila Karewicza i powiedzieć: słuchajcie, weźcie od niego to, co mieliby od niego wziąć? Koncentrację. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich tych postaciach, o których tutaj pan wspomniał, te postaci miały swoją koncentrację, czyli taki swój sposób istnienia w konflikcie, czy to scenicznym, czy filmowym. Koncentracja. Bardzo dziękuję. Pan Wiesław Komasa był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. Rozmawialiśmy o panu Emilu Karewiczu. Dużo zdrowia, panie Wiesławie, życzę dla pana i pana rodziny. Dziękuję. Dziękuję serdecznie państwu też. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Wiesław Komasa. Zostań w domu z trójką. Klasyczne nagranie Marvina Gaye'a I Heard It Through the Grapevine, a wcześniej również klasyczny utwór Floyda Smitha Getting Nowhere Fast. Tak, tak, to ten od Pink Floydów. Cały czas Państwo listy piszą, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Aleksander wspomina o tym, że oprócz czytania zachęca starszych i młodszych do pisania. Do pisania pamiętników z czasu przymusowej izolacji, jak napisał pan Aleksander. I jest pewien, że ten w gruncie rzeczy smutny czas będzie jednak czasem niezapomnianym, pełnym refleksji i przeżyć, do których będziemy wielokrotnie wracać, chyba już do końca naszych dni. Zachęcam, piszmy pamiętniki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Aleksander. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Doskonale Państwo znają dzieci i elektryczne gitary i rzeczywiście za chwilę dzieci wystąpią, ale Kuby Sienkiewicza, czyli zespół Kwiat Jabłoni. Ale wcześniej jeszcze mam dla Państwa kilka informacji. Po pierwsze, pani Kasia napisała, że dla mnie niezapomnianą rolą pana Karewicza jest rola Wacława Leberka z serialu Alternatywy 4. W duecie z panem Witoldem Pyrkoszem na zawsze już pozostaną legendą. Dziękujemy panie Emilu i do zobaczenia. Rzeczywiście fantastyczna rola i cieszę się, że pani tę również przypomniała. Z kolei pan Marek sugeruje, żeby jeszcze więcej polskiej muzyki. Będzie w kolejnej godzinie i proszę być pewnym, że w kolejnych programach dzisiaj trójkowych również dużo muzyki się pojawi. Zanim jeszcze zagrają młodzieńcy, właściwie młoda para, rodzeństwo Sienkiewiczów z Kwiatu Jabłoni, to chciałbym zadedykować ten utwór wszystkim farmaceutom. Naprawdę są na pierwszej linii ognia, czyli mają kontakt z chorymi i mają bardzo trudną pracę i nie oszukujmy się, wcale to nie jest dobrze płatna praca w tym kraju. Przed nami Kwiat Jabłoni, czyli rodzeństwo Sienkiewiczów. Maksymkiewicz! DJ Marcin Ściereński! DJ Grzesień Kowalski! Kasia! Świat szybko miruje, a ja pewien jestem, że wzięli, zamknęli dziś mój ulubiony klub. Pod drzwiami ludzi tłum, już nie zabaluje tłum. Okna zabite, piękno nie poleci już. Na blacie gruby kusza, my nie zatańczymy tu. Wzięli, zamknęli dziś mój ulubiony klub. Pod drzwiami ludzi tłum, już nie zabaluje. Sobie w głowie jak za dawnych lat. Po zajęciach pójdę właśnie tak. Miesiąc kończy się, no ale na jedno mnie stać. I nagle serce staje i aż zabiera dech. Świat szybko wiruje, a ja pewien jestem, że społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie.